महाभारत वन पर्व अष्टपंचाशत्तमोध्याय। देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलयुग का कोप। बृहदसुवाच वृते तो नहिथदे भय्याम लोकपाल महोजस यान तो दधसूरा यान तम द्वापरम कलिनाश। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषद नरेश नल का वरण हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपाल स्वर्ग लोक को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलयुग के साथ द्वापर आ रहा है। अथा ब्रवीत कलिम शक्र संप्रेक्ष बलभृतहा द्वापरेण सहाये न कले ब्रोही क्वयाचसे। कलयुग को देखकर बल और वित्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा, कले बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? ततो ब्रवीत कले शक्रम दमयंत्या स्वयंवरम गत्वा हि वर्यस्येताम मनोही ममताम गतम। तब कली ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करूँगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तम अब्रवीत रहस्येन्द्रो निवृत्त स स्वयंवर मृतस्तस्यानलो राजा प्रतिरस्म समीपतः। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। एवं मुक्तस्तु शक्रेण कली कोपसमन्वित देवानामंत्रितान सर्वान वाचेदं वचस्तदा। इंद्र के ऐसा कहने पर कलियुग को क्रोध चढ़ आया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके यह बात कही। देवानां मानुसम्मध्ये यस्सा पतिम अविन्दत ततस्तस्या भवेन्यायं विपुलं दण्डधारणम्। दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वर्णन किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। एवं मुक्ते तो कलिना प्रत्युचुष्टे दिवौकस अस्माभिः समनुज्ञाते दमयंत्या नलोवृतः। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वरण किया है। काच सर्व गुणोपेतम नाश्रयेत नलम नृपम यो वेद धर्मान अखिलान यथावत चरितवम व्रत योधीते चतुरो वेदान सर्वानाख्यान पंचमान नित्यम तृप्ता गृहे यस्य देवा यज्ञेषु धर्मतः अहिंसा निरतो यस्य सत्यवादी दृढ़व्रतः यस्मिन् दाक्षम धृतिर्ज्ञानम तपः शौचम दमः शपः। ध्रुवाणी पुरुष व्याघ्रे लोकपाल समे नृपे एवं रूपम नलम यो वै काम ये क्षपितुम कले आत्मानम स सपेन बूढ़ो अन्यात आत्मानमात्मना। राजा नल सर्वगुण संपन्न है, कौन स्त्री उनका वरण नहीं करेगी? जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम में समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण सत्यवादी तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदैव तेजस्वी नल में दक्षता धैर्य ज्ञान तप शौच सम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, कले ऐसे राजा नल को जो मूल साप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही साप देता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करता है। एवं गुणम नलम जो वै काम ये छपितुम कले कृथ्ये स नरके मज्जे अगाधे विपुले हृदय एव मुक्त्वा कलिम देवा द्वापरम च दिवम जयोः। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो साप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरकुंड में निमग्न होगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग में चले गए। ततो गतेषु देवेषु कले द्वापरम अब्रवीत संघर तुम दो सहे कोपम नले वत्स्यामि द्वापर भ्रंशयिष्यामि तम राज्यान न भयम्यास रम्यते। तमप्यक्षान समावेश्य सहायम कर तुमर्हसि। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती से रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। इति श्री महाभारते वन परवड़ी द्विलोपाख्यान परवड़ी कलिदेव संवादे अष्टपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्विलोपाख्यान पर्व में कलि देवता संवाद विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ।